يلا yàlla mooy di nekk waaye jullu yàlla nekk ndax lu tax la xam ne boo ko jëlee tey si wala naa ko bu nekkee tey si wala naa ko nekk nekk si lu tax la waxtu ana bàyyi leen maa ngi si lay ko maa ngi nekk ndax yàlla moo ci jëlee kon yàlla mooy nekk yàlla moo nekk kon lu tax yàlla nekk lu tax yàlla si nekk te kooku la mooy laa si laa ak la maa moo tax baax na boo xam ne boo ko tuddee. Dañ yëpp ko te xam ko ak nañ ko wax ala dana ko wax dara jëm laa ilaha illa allah mooy nga jëm laa ilaha illa allah mooy alaxira laa ilaha illa allah mooy sayir mooy baax dara jëm moo tax baax boo mënee duñ ko jàll dara moo tax ñu leen ñoo gën ci lu laa may di wax ñoo gën ci loxol di xam te di xam ñoo gën ci loxol di wax ñoom laa ilaha illa allah kaw ñu yaayal benn baax la barka loxol baax bu rëy mooy li nga xam ne si lu jëpp ci bopp ci yow naam waaye ci siñ jëri ñu ko nag xamoo nañ na ko nag yaay ci bokkaale ko doom bokkaale boobu nag mooy ñàkk sa jëf bu baax ñu doon def moo tax ma daan wax toujours ne def lu baax baax na naam waaye baax bu gën nag parce que xale def lu baax danaa baax waaye def lu baax ci baax ko man waaye nit ku baaxul na nga lu baax bëgg ñu ko waaye dafa man parce que lu tax mooy baax jur li nga jëm jur li baax na cëm lu leen kor baax na cëm lu leen jàngal ko baax na cëm lu leen waaye loolu ñu ko def est ce baax na loolu. su baax na ñu def ak baax na jur li wax laa bi mu jëm ne ak baax mooy fa lu leen ne mu jëm ci bokkaal yàlla ak ren ci ak kañaan léegi yàlla sànni ca ko boo ñëw boo ko may bu baax xam ne lu mu def ci yàlla mu ci jullee yàlla la wax su ko yow banoon loolu taxa moonu mu baax lu mu def yàlla yow nangu naa parce que baax na ba lool loolu nañ ñu daraa sax jàngal soraan ko foofu ci ñëw na ni gannaa buñ ci neexu baax seede bi dañ ne la julli moo ci garam naam waaye xoolal julli nan koy waaje ma soo ñëwee taxaw wax sax ba julli jàpp la sunu la yàlla ñu xamee ko kenn la mu def julli soo ñëwee war a jàpp nit ki nga ne dama jàpp bi xanaa te liir rek am na benn ngal bi nga dem ci nit ñi amul julli kon fof da ngay jàpp bu ngal sa amul kon jàpp loolu leen xam ne waay jal préparé ko yaa ngi jëm ci julli ñu ngi waxal bas ñu sab la ma xool nag dangay wax ci ngay jàpp nag loolu yëpp boo xoolee cër yi nga wax mooy cër yi nga xam ne mooy jàmbate ci sen bi loolu sexee moo la defal war na wax na kon loolu sax te ñëpp jàng loolu ñu ak sen la su ko xam kon loolu dafa am ñu ci jàngal te ki nga xam ne mooy baatin bi moom lay ñëw ba ngay jàngal ci zaayir bi xam na la ne nit ku defoon man ci jaamu yàlla boo defe ma nga julli foog de laa kon ñu lay jàngal ba xol ci tëdd bi man ci jaamu yàlla dara yàlla bi la jël yàlla bi du kon ko seen sama la ne te kon boobu ne ñu lay jàpp la si dox bi moom laa am na leneen wax boo xam ne waaye laa ban soxu kenn bi loolu loolu man jëlee te saxaru du naa yu xëy bi damay ku si ne xam-xam ñett la dañ ñu riwaay yàq

waaw ñu ko baamu ci tanjali yalla wone ñu jëg waaw ñu jëg ko ko ma xam ci te daal ñu ko kon jëg ñu ñu ne ci sax way dañu ci te lo xala bu ñu bëgg leer rek ci lo baamu ci kon ya ala ci te ci sax ñu gëna ma ci te ci te ci ñu ko may kon nak sax ci ya ñu kon ko ñu ci ñu ñu ñu ak da dañ ñu ñu ñu ci ñepp ñu ñu ñu ci tay ak ci baati yalla ya dimbalé bañ ñu ko barku ko gam ko te dem ko tax ko ni ci te ci te do do ni ñaan ñaan do ni ci te ci te da ka mo taw ajje ko ko te jaam yaalla ko ci jaam yaalla ko ngi moy di ñaan ñaan ko taw ni do ni ñaan ñaan mo taw yaalla ni ya ka ci ak ci ka ci yaalla do ni ma ci ba ci yaalla ya ka ci ak ci no ko ci te ga ya ka ci ya tam te mo do ya ay yoro di do way ya xam jaar way ci way ya xam def ko dal dal ta do ko ta ko wala ko ko len ta ci ak xam tan dal waxal ni ya ya timbele ay na ko ko ni do ya la ya xam ko taale mo ta wal ko xam ta wal ko xam ta wal ko xam ta wal ko xam ta wal ko fa to ta wal ko fa xam ya la ko ci dara ya tay ak ci baati ya ru ko la ko do ma ko sa salaamu alaykum wa rahmatullah Ah, mashallah. Temu sa krakal. Nungu muki, yunga muki, yunga muki. Nungu. Ini akhirat, mashallah.